Kaczyńska, Prawo i Sprawiedliwość, i Marek Bart, Lewica, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruksela. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Jest punktualnie 18:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy niezmiennie wtorek, jest 17 marca. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Rada gabinetowa jutro przed południem. Chodzi o pomoc dla przedsiębiorców. Pracownikom oświaty należy się wynagrodzenie za czas, gdy szkoły są zamknięte, mówi minister edukacji. Kwarantanna pracowników szpitala zakaźnego we Wrocławiu. Koronawirusa stwierdzono u jednego z lekarzy. Jutro przed południem odbędzie się posiedzenie Rady Gabinetowej, poinformowała Kancelaria Prezydenta. Ministrowie oraz Andrzej Duda będą rozmawiali o pakiecie pomocowym dla przedsiębiorców w związku z epidemią koronawirusa. Rada Gabinetowa miała się zebrać dziś, ale została przełożona, gdy u ministra środowiska Michała Wosia wykryto obecność patogenu. Informacje w tej sprawie śledzi Karol Surówka. Karolu, co dokładnie ma się znaleźć w tym pakiecie pomocy? Rząd informuje, że w pakiecie będą ulgi dla przedsiębiorców i udogodnienia w płaceniu podatków i ZUS-u. Przewidziane są też dopłaty do kredytów oraz wsparcie rynku pracy. Rada Gabinetowa będzie mogła się jutro zebrać, ponieważ dziś pojawiły się wyniki badań członków rządu, którzy mieli kontakt z ministrem Michałem Wosiem. Jak się okazało, nie zakazili się koronawirusem. Sam szef resortu środowiska informuje, że czuje się dobrze. Rada Gabinetowa jest zwoływana przez prezydenta w celu omówienia spraw szczególnie ważnych dla państwa. Karol Surówka, dziękujemy za relację. Także w ramach walki z gospodarczymi skutkami epidemii Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe. Oznacza to mniejsze oprocentowanie kredytów i lokat w złotych. Podstawowa stopa procentowa NBP spadła z 1,5% do 1. To ma pomóc w spłacie kredytów przez firmy i prywatne osoby, mówi ekonomistka Monika Kurtek. Wszyscy w zasadzie znaleźli się w sytuacji zupełnie nadzwyczajnej. Wiele firm z dnia na dzień musiało po prostu pozamykać się, wstrzymać produkcję, wstrzymać sprzedaż swoich towarów czy usług. Z drugiej strony kredytobiorcy indywidualni mogą tracić pracę w związku z tym, że właśnie firmy są zamykane, czy wstrzymywana jest sprzedaż, a zatem również spłaty zobowiązań mogą być pewnym problemem. Głównym celem obniżki stóp procentowych przez Radę jest właśnie pomoc tym wszystkim osobom. Więcej informacji na ten temat znajdziemy na stronie Narodowego Banku Polskiego. Nauczycielom i pracownikom oświaty należy się wynagrodzenie za czas, w którym szkoły są zamknięte, powiedział minister edukacji Dariusz Piątkowski w nagraniu zamieszczonym na kanale ministerstwa na YouTubie. Za ten okres pozostawania w gotowości do pracy także należy im się wynagrodzenie. To samo dotyczy nauczycieli, jeżeli nie pracują zdalnie, nie wykonują innych zadań zlecanych przez dyrektora. Także oczywiście należy im się wynagrodzenie za czas pozostawania w gotowości do pracy. Zajęcia w szkołach zostały przerwane w czwartek, 12 marca, na 2 tygodnie. Minister Piątkowski poinformował, że przerwa może zostać przedłużona do świąt wielkanocnych. Planowany termin otwarcia szkół zbiega się bowiem z prognozowanym przez ministra zdrowia szczytem zachorowań. Decyzje rządu co do przejść granicznych mają być podejmowane na bieżąco. W miarę możliwości i sił będą otwierane nowe przejścia, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Bartosz Grodecki. Chodzi nam o zwiększenie przepustowości, jeśli chodzi o przejścia dla naszych obywateli. Działamy w sposób skoordynowany, to jest nie tylko Straż Graniczna, to są też środki policyjne, zaangażowane jest też wojsko. Oczywiście te przejścia będą otwierane i mamy to zapewnienie ze strony Straży Granicznej, że w miarę możliwości te przejścia będą udrażniane. I właśnie dotarła do nas informacja, że otwarte zostało polsko-litewskie przejście graniczne w Ogrodnikach. Do tej pory do Polski można było się dostać jedynie przez przejście w Budzisku, do którego tworzyły się ponad 50-kilometrowe kolejki ciężarówek. Na kwarantannę wysłano 35 pracowników szpitala zakaźnego we Wrocławiu. U jednego z chirurgów test na obecność koronawirusa wyszedł pozytywnie. Lekarz trafił na oddział. Nie ma objawy choroby. Ma objawy choroby. Jego stan jest określany jako średni, mówi rzeczniczka szpitala Urszula Małecka. Osoby, z którymi miał kontakt, personel medyczny, ale nie tylko, bo panie sprzątaczki, salowe, musieliśmy odesłać na kwarantannę domową. Dla nas ważne jest, że chirurgia jest pusta, ponieważ jest dedykowana pacjentom z podejrzeniem koronawirusa. Na Dolnym Śląsku stwierdzono dziś 6 kolejnych zakażeń, 4 osoby są w szpitalu, 2 zostały poddane domowej kwarantannie. W sumie w regionie są 33 potwierdzone przypadki. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, 12 minut po 18. Zostań w domu z Trójką. No właśnie, zostań w domu z Trójką, słuchaj programu Trzeciego Polskiego Radia. To prośba skierowana do Państwa, prośba i propozycja przede wszystkim skierowana także do najmłodszych. Mini Zagadkowa to nowy projekt adresowany do całych rodzin. Tym razem bohaterami Kasi Stoparczyk i jej zagadkowej ekipy będą niesamowite dzieci z ośrodka szkolno-wychowawczego w Owińskach. One także są bohaterami wystawianego w Trójkowym Studiu imienia Agnieszki Osieckiej spektaklu pod tytułem Piękne spojrzenie. Oto bohaterka numer jeden, 8-letnia Wiktoria. Moja mama nie cierpi mysy. I ty też? Owszem. Bo są takie szale. A nie lubię szarego koloru. Dlaczego? Bo jest smutny. A który kolor jest wesoły? Niebieski. A ty widziałaś kiedyś niebo? Nie, nigdy go nie mogę dostrzec. A gdybym mogła spełnić twoje każde marzenie, to jakie by to było marzenie? Chciałabym mieć olbrzymią górę cukierków. Tak, chciałabym mieć kota. Mam żadnych kotów, nie, bo nie będę po nie sprzątać. No dobra, niech ci będzie. Mnie to nie. Ale szkoda, co? A w co najbardziej lubisz się bawić? Jestem belkiem i... Ktoś mnie musi gonić. Jak mnie złapie, to on jest belkiem. Jak to uciekasz? Przecież nie widzisz, prawda? No nie widzę, ale moje ręce to są moje oczy. A jak to jest, jak się widzi rękoma? Super. Wyciągam ręce do przodu i wtedy łatwiej mi się poruszać. I nawet do windy wyciągam ręce, jak idę. Później naciskam guzik, drzwi się same otwierają. Później wsiadam, ale mnie nie przytrzasną. A chciałabyś gdzieś... Pojechać? Daleko? Zwiedzać jakieś kraje? Hiszpanię. W jaki sposób człowiek, który nie widzi, może zwiedzać świat? Poznawać odgłosy. A w Hiszpanii jakie są odgłosy? Hiszpańskie. A bywasz smutna? Tak, i to ile razy. Mam różne sposoby na smutek. Myślę o tym, co mnie rozwesela. Taniec, granie na gitarze. No i ostatni sposób. Robienie śmiesznych min. A zrób jedną. Tak sama do siebie? Tak. Śni mi się to, że jestem sową. Sową? A dlaczego akurat sową? No bo ona ma takie wielkie oczy, a ja uwielbiam. A twoje oczy jakie są? Są ludę. To jest dobry kolor? Nie. Wiktoria, a jak wyobrazisz sobie, że jesteś już dorosła, to jaką jesteś panią Wiktorią? Jestem duża i wszystko wokół mnie jest małe. Chciałabym umieć czytać, pisać, opowiadać bajki, wiersze, gotować. Dużo mam talentów. Naprawdę? Jaki jeszcze? Nie mogę pani powiedzieć, bo to by nam zadało całą noc. Tak dużo mam ich. Wiktoria jest jedną z bohaterek spektaklu Piękne spojrzenie. Miałam zaszczyt i wielką przyjemność ten spektakl reżyserować, ale jest on właściwie prezentem, podarunkiem dla dzieci ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego dla dzieci niewidomych w Owińskach. One same biorą w nim udział, ale to artyści przynoszą im prezenty, bo kiedy posłuchali rozmów z tymi dziećmi, to chwycili za instrumenty i skomponowali specjalnie dla nich przepiękne piosenki. Dla Wiktorii piękną piosenkę skomponował Wojciech Waglewski. Stasiu, ty znowu jesz? Nie. Chowaj tą bułkę. Kiedy weszłam do pokoju w Owińskach, najpierw zobaczyłam wielki, życzliwy... Co takiego? Uśmiech. Tak jak wasz. Potem dostrzegłam BMW i nie jest to reklama, ale co to może oznaczać? A, zaskoczy was chyba. Bardzo mały wóz. Balkonik, który pomaga Karolowi chodzić, ponieważ Karol ma chore nogi, ale potrafi z tym swoim balkonikiem i szerokim od ucha do ucha uśmiechem nieźle zasuwać. Trzeba się starać, trzeba podnosić głowę do góry, patrzeć jaki dzisiaj na przykład dostałem, piękny dzień. No po prostu uwierzyć, że da się radę. Mi się daje, że ktoś na mnie patrzy i tu nie chcę wcale być takim, że o tutaj kozakiem. To czasami mi się może wydaje, kurczę, Karol, jak ty się uśmiechasz? Przecież nie chodzisz, jesteś niepełnosprawny, w ogóle masz problemy z oczami i ty się jeszcze śmiejesz. ty jesteś taki radosny. Właśnie to, co pani powiedziała na wejściu, jaki ty jesteś radosnym człowiekiem. To też daje, że ja daję innym radość. A to jest ważne, żeby komuś dawać radość? To jest bardzo ważne. Radość, pomoc nieść, to jest najważniejsze. Ja mógłbym dawać komuś kasę, ale bez miłości, bez takiej radości, to byłoby też życie puste. Nie miałoby sensu. W spektaklu Piękne spojrzenie na scenie pojawia się także wspaniały Alan, który marzy o tym, aby zostać lekarzem, bo najważniejsze w życiu jest to, aby ratować ludzi. Tak mi powiedział. Pojawia się także Basia, ma przepiękny głos i bardzo, bardzo piękne marzenia. A gdyby możliwa była jedna rzecz do spełnienia ze wszystkich rzeczy świata, to co byś wybrała? To ja wybrałabym, aby na świecie panował pokój i nie było żadnej wojny w żadnym państwie. A ty? A ja? Żebym chociaż w 1% odzyskała wzrok. Co byś chciała zobaczyć? Gwiazdy. Księżyc. I tęczę. Ręce to są moje oczy. Widzę nimi w dzień i widzę w nocy. Wszystkie kolory rudy, niebieski. Niebieski wesoły, a rudy dość kiepski. Ostatnio znowu, że jestem taką dużą sobą, co ma oczy ogromne jak stąd do nieba, a ja wielkie uwielbiam, takich mi trzeba. Jeszcze bym chciał, może czasami, pojechać daleko aż do Hiszpanii, a poznam ją podróżując po świecie. Po hiszpańskich odgłosach przecież. Jeszcze talentów dużo, mógłbym o tym gadać do rana, lecz trochę mi się już dłuży, jestem dość niewyspany. Tę Piosenkę Wojciech Bagrecki skomponował specjalnie dla 8-letniej niewidomej Wiktorii. Muszę się Państwu przyznać, że byłem na tym spektaklu zupełnie niebywałe, niezwykłe doświadczenia. Zapraszamy do Trójki. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 22 minuty po 18. W związku z pandemią koronawirusa wielu Polaków próbuje wrócić do kraju. Od wczoraj działa program Powroty do kraju, ale chętnych są tysiące, dlatego nie wszyscy wrócą od razu. Z naszą reporterką skontaktowali się turyści, którzy utknęli w Nepalu. Na szczęście udało się im już przebukować bilety, o czym opowiadała kilka godzin temu z Katmandu pilotka biura podróży Zofia Honcezewicz. Kilka dni było bardzo takie emocjonalne dla nas, dlatego że w związku z sytuacją, jaka jest, w związku z tym z zawieszeniem wszystkich lotów do Polski, mieliśmy duże w jakiś sposób wątpliwości, jak do Polski wrócimy, dlatego że czekaliśmy cały czas na informacje ze strony polskich linii lotniczych, to czy ktoś po nas tutaj przyleci. Widać, że są loty z różnych stron, natomiast jakby nasza destynacja nie została ujęta w tych lotach, także byliśmy tutaj, nie powiem w lekkim stresie, ale tutaj naprawdę z dużą pomocą biura podróży udało nam się, właściwie im się udało, tak? To nie nasz, nie my, bo myśmy tylko czekali na informacje, ale udało nam się tutaj przebukować bilety, lecimy do Monachium, z Monachium też mamy zorganizowany transfer do Polski, także wracamy bezpiecznie. Jaka jest procedura? Jak wygląda ten powrót do domu, jeśli ktoś poleciał z biurem podróży? Znaczy generalnie jakby są dwie opcje, tak? Albo czekamy na opcje zorganizowane przez polskie linie lotnicze w ramach akcji Lot do domu, albo opieramy się na pracownikach biura podróży, z którym tutaj jesteśmy. Trasa została zmieniona, nie lecą Państwo przez Berlin i potem autobusem czy pociągiem do Polski. Sporo ostatnio osób pisze na forach internetowych, że boi się przejeżdżać przez dworzec kolejowy w Berlinie, jeden z największych w Europie. Także zamiast lecieć Katmandu, Doha, Warszawa, lecimy Katmandu, Doha, Monachium. Natomiast z Monachium mamy zorganizowany transfer autobusowy do Poznania i Warszawy. Państwu zdaje się wyjątkowo szybko udało się przebukować bilety. Procedura trwała tutaj, powiedzmy sobie, jakieś tam 2-3 dni, dlatego że to jednak potrzebowaliśmy odpowiedzi od linii lotniczych, czy będą w stanie nam taki transfer zorganizować. Czy tam w Nepalu widać panikę? Czy ludzie nie bali się, że ktoś z Państwa, Europejczyków, może być zarażony? Bo teraz to Europa jest najbardziej zagrożona. Znaczy powiem tak, widać było w ich oczach pewną wątpliwość, tak jak widzieli Europejczyków, ale w żaden sposób nie dali nam tego odczuć, tak? Może dali nam odczuć tego, że jak nas widzieli, zakładali maseczki. I to jest wielka bolączka dla nich, dlatego że to jest kraj, który żyje właściwie tylko z turystyki. Bardzo mocno doświadczeni po 2015 roku po trzęsieniu ziemi. Także ten rok w ogóle miał być dla nich takim dobrym rokiem, bo zresztą mają takie hasło promocyjne Wizyt Nepal 2020. I w tym roku to miał być ich rok, tak? Więc generalnie patrząc na pustki, patrząc to, że turystyka stanowi 80% dochodu Nepalu, jest to trudny czas dotykający biura podróż, dotykający pilotów, przewodników. Będziemy cierpieć przez chwilę. I po powrocie do Polski kwarantanna. Tak nam wszyscy mówią, więc chyba tak będzie. A z Zofią Honcerzewicz, powracającą z grupą Polaków z Nepalu, rozmawiała Izabela Woźniak. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Jest 18.25. Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany, jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną, jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam ukłonią ci, co palcem wygrażali. My możemy być w kłopocie, ale na rozpaczy dnie jeszcze nie, długo nie. Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble,

sytuacja tylko się pogarsza, jeśli chodzi o rynek ropy. Znaczy jest bardzo duża nadpodaż. Ta nadpodaż ma dwa źródła. To jest drastyczny spadek popytu. Najpierw był z powodu spowolnienia, a teraz z powodu koronawirusa, dlatego że w wielu rejonach świata nie działa komunikacja lotnicza, samochodowa. A z drugiej strony na rynku jest dużo więcej ropy niż było, bo są trzy nowe źródła ropy. To jest Norwegia, Brazylia i to jest Gujana. A na dodatek kraje OPEC i Rosja nie obniżą swojego wydobycia, czy jest olbrzymia nadprodukcja ropy. Jak epidemia koronawirusa odbije się na cenach na stacjach paliw? Odbije się w ten sposób, że ceny paliw będą się obniżać. Ceny paliw się będą obniżać, natomiast uczulam na dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest taka, że tylko połowa ceny paliwa na dystrybutorze zależy od ceny na rynkach, bo reszta to są podatki. A druga rzecz to jest taka, jak powiedziałem, nie tylko popyt zmalał, ale ktoś jeszcze dorzucił tej ropy na rynek. Ile zobaczymy na dystrybutorze w tym roku i może do końca roku? Trudno mi powiedzieć, bo to jest naprawdę bezprecedensowa sytuacja. Niewykluczone, że będziemy widzieć 4 zł za paliwo na dystrybutorze, a może i mniej. Oczywiście dużo zależy od kursu. Nasz złoty bardzo się osłabił. Dolar kosztuje prawie 4 zł. Ta epidemia koronawirusa nie minie w 2 tygodnie, ani w 4. Liczy się, że gdzieś może do pół roku będziemy mieli już wygaszenie i wychodzenie, ale póki co liczba zakażeń w Europie, w Stanach rośnie, a nie spada. Czy Europa i świat rzeczywiście wejdą w recesję? Wszyscy mówią o tej recesji, ale bardzo wiele zależy od tego, jakie będą działania polityczne. Ja bym wolał nie krakać, przygotować się nie na recesję, tylko przygotować się na wydarzenia, które mogą nam zaszkodzić i przeciwdziałać. W Polsce no, to się dzieje. Jak popatrzeć na to, co wczoraj Narodowy Bank Polski zrobił i na w ogóle te posunięcia polskiego rządu, to one łagodzą sytuację. Bo my nie wiemy, jak to się rozwinie, bo mało jeszcze wiemy na temat tej choroby. Z doktorem Adamem Czyżewskim rozmawiał Eryk Kazanowski. Przypomnijmy, proszę Państwa, Rada Polityki Pieniężnej obniżyła dzisiaj stopy procentowe o 0,5 punktu procentowego. Narodowy Bank Polski wczoraj ogłosił szereg działań, które mają zapewnić płynność bankom i firmom w Polsce i wesprzeć sferę realnej gospodarki. Naszym gościem jest profesor Marian Noga, w przeszłości członek Rady Polityki Pieniężnej, dzisiaj Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Co to oznacza, że po raz pierwszy od ponad połowy dekady... 5 lat. Tak. 5 lat. To tak. Był, proszę pana, marzec 2015 roku i to tak. Początek marca, więc ponad 5 lat dokładnie temu. Lat. Obniżono dokładnie stopy procentowe do rekordowo niskiego poziomu. Co to oznacza dla słuchacza programu Trzeciego Polskiego Radia? Jak już to się przełoży na jego życie? Są elementy pozytywne, ale niestety są też i elementy negatywne. Zacznijmy może od pozytywnych. Bardzo proszę. To znaczy tak, ci wszyscy, którzy mają kredyty oprocentowane tak zwaną zmienną stopą procentową, będą mieć niższe oprocentowanie tych kredytów, bo raty najprawdopodobniej będą mieć tak rozłożone, jak mieli. Tyle, że nie dotyczy to kredytów w obcych walutach, a wyłącznie w złotym, tak? Nie dotyczy to kredytów obcych, tylko w złotych, oczywiście. A to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, ci, którzy będą chcieli zaciągnąć kredyt, to przypomnijmy, że stopa lombardowa to jest stopa referencyjna dzisiejsza, to już 1%, plus 1% to jest 2%, a ustawa prawo bankowe mówi, że nie może być oprocentowanie wyższe niż 4 stopy lombardowe, czyli kredyt konsumpcyjny, zakup pralki, lodówki może być tylko 8%. Oczywiście płacą więcej konsumenci, bo jest jeszcze marża banku, jest jeszcze oprocentowanie kredytu, ale generalnie... To panie profesorze, ważne też dla tych, którzy mają karty kredytowe. Bardzo często ta karta kredytowa maksymalnie wykorzystuje to oprocentowanie, prawda? Czyli co, dług na karcie kredytowej będzie tańszy od jutra? Będzie tańszy. To jest druga sprawa, bardzo korzystna dla konsumentów, dla słuchaczy Trójki. Natomiast to jest negatywną stroną. No właśnie. Negatywną stroną jest to, że spadnie oprocentowanie depozytów. A nasze depozyty są oprocentowane bardzo nisko, dużo poniżej stopy inflacji, czyli my mówimy, ekonomiści, że one są oprocentowane tak zwaną ujemną stopą. Bo realnie można z miesiąca na miesiąc coraz mniej kupić za te pieniądze, tak? Realnie można za te pieniądze mniej kupić. I teraz to będzie jeszcze bardziej, że tak powiem, niższe oprocentowanie depozytów. I teraz tak, oczywiście ja jako no, długoletni badacz rynków finansowych, już 30 lat to robię, nie boję się o poziom kapitału pożyczkowego w bankach, bo uruchomiono operację repo, czyli banki będą zasilane w te środki, natomiast ci, którzy oszczędzali, a Polaków oszczędzających my mamy nie za wiele w Polsce, to są różne tam, że tak powiem, opracowania i badania, ale nie więcej jak 30% Polaków tylko ma oszczędności. To jest bardzo mało. To jest bardzo mało i w tej sytuacji będzie to jeszcze mniejszy procent. To jest ta negatywna strona tego zjawiska. Ale to wynika, pan redaktor wie, z czego to wynika. To wynika z tego, że okno, które było na podwyżki stóp procentowych, gdy ta inflacja rosła, no Rada Polityki Pieniężnej niestety, nie wiem, no powiem po studencku, przegapiła. Ono minęło. Jakie byłyby zatem, panie profesorze, to najbardziej efektywne pańskim zdaniem instrumenty, które leżą w gestii Narodowego Banku Polskiego, które można by teraz uruchomić, biorąc pod uwagę no, oblicze kryzysu gospodarczego, które, przed którym być może stoimy? Powiem tak. Przede wszystkim ja nie słyszałem przed chwilą pana doktora Adama Czyżewskiego z Orlenu, w którym pracowałem w Narodowym Banku Polskim. I on to też mówił. Ja też nie przewiduję, żeby w Polsce był kryzys czy recesja, bo to będzie tylko silne spowolnienie. To bardzo ważne słowa. To są ważne, moim zdaniem ważne, ale ja w to wierzę. Jestem... No nie mogę powiedzieć, że pewien, bo w gospodarce najpewniejsza w gospodarce jest niepewność, no, powiedzmy. Także ja tak nie mogę powiedzieć, że to jest pewne, ale raczej się tego spodziewam. Myślę, że nie 3,7, tak jak prognozowano w budżecie na rok 2020. Tempo wzrostu gospodarczego. Spadniemy do 2%, powiedzmy, ale jednak plus. Rozumie pan, jednak plus. Cały czas będziemy się rozwijać. To będziemy się rozwijać. Tylko problem polega na tym, że my musimy się dopasować tak w tej chwili do tego koronawirusa, a żeby jak on już no przynajmniej zostanie wygaszony do minimum, może jakoś tak użyjmy takiego określenia, ale to niestety to może potrwać nawet do końca wakacji, bo to różne są terminy, to żeby w trzecim, a już najpóźniej w czwartym kwartale, żeby gospodarka zaczęła odbijać. I wtedy pan mnie pytał o te instrumenty i wtedy te instrumenty banku centralnego spowodują, że w bankach będzie więcej pieniędzy, będą kredyty niżej i będziemy je zaciągać. Będą je przedsiębiorcy zaciągać. Ja panu powiem, kiedy je będziemy zaciągać, bo to nie ma takiej jeszcze atmosfery, nie ma klimatu inwestycyjnego, żeby zaciągać. Wie pan, kiedy będą? Kiedy państwo z budżetu państwa na przykład dopłaci połowę oprocentowania tych kredytów. Panie profesorze, tego dobrego klimatu panu życzę, dużo zdrowia panu życzę, dobrego klimatu życzę także przedsiębiorcom i polskiej gospodarce. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Do usłyszenia. Profesor Marian Noga, były członek Rady Polityki Pieniężnej, był gościem Trójki. Dzisiaj to Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu. Bardzo ważny projekt. Tak brzmi popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 20 minut pozostało do 19. Raju wstawał są daremne. Ty mogłeś być tam, tam gdzie plaże są pełne rany. Tę piosenkę chciałbym zadedykować słuchaczom programu Trzeciego Polskiego Radia. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu dzisiaj za wszystkie głosy. Nie brakowało telefonów, maili, SMS-ów. Bardzo serdecznie dziękujemy za obecność. Reportaż w Trójce. Kwadrans do 19. Seniorzy są najbardziej narażeni na poważne konsekwencje zakażenia koronawirusem. Dlatego rośnie liczba osób, które starają się im pomóc, by nie musieli wychodzić z domu. Na co mogą liczyć starsze osoby i czy chcą i potrafią korzystać z oferty pomocy? Zapraszam do wysłuchania reportażu Jakuba Tarki, Bakcyl Pomagania. Przepraszam bardzo, robię taką audycję dla Polskiego Radia o tym, tak, w jaki sposób można byłoby pomóc starszym osobom, seniorom w tym czasie. Jak panie uważają? Pomoc jest taka najlepsza, żeby zapukać albo wywiesić karteczkę na klatce schodowej, że kto potrzebuje pomocy, niech się zgłosi do lokalu taki numer i taki, prawda, konkretny. Może zakup leków, żywności, no to co potrzeba takiej osobie. A jak nie, to chociaż porozmawiać przez telefon. Na przykład my tutaj, ten blok, obok blok, my jesteśmy zżyci ze sobą. Idzie sąsiad, pozdrawiamy się, znamy się, a w innych blokach panuje duża anonimowość. To jest bardzo ważna, taka wspólnota znajomych w bloku. Bardzo jest ważna. Bloku trzeba się troszeczkę znać. Tak. Trzeba się znać. Bardzo się znać, bo inaczej to nie przejdzie taki numer. Pani Krysienko, wszystko w porządku? Dzień dobry. Proszę. Dzień. Od razu domowa kwarantanna, więc pana zaproszę do mycia rąk. Tu jest papier i jak pan umyje, to papier do tego. Sorry, tak, ale ja... Ja to rozumiem. Czerwonego pan Bóg strzelił, tak? Pani Joanna na drzwiach wejściowych do bloku, w którym mieszka od 3 lat, przykleiła kartkę z informacją, że pomoże, że zrobi zakupy, pójdzie do apteki. Podała numer lokalu i swój numer telefonu. Spodziewałam się, szczerze powiedziawszy, że ktoś to zrobi przede mną, że administracja podejmie jakieś kroki, że w ogóle ktoś wyjdzie z jakąś inicjatywą tutaj, no ale to się nie stało. Wiemy, że rośnie liczba zachorowań, więc stwierdziłam, że skoro nikt tego nie zrobił, no to ja to muszę zrobić. A pani skąd taka potrzeba? Nie wiem, no dla mnie to jest normalne. Po pierwsze sama mam starszą mamę, której absolutnie zakazałam wychodzić z domu i jak cokolwiek musi załatwić, to ja to robię za nią. Po drugie, to jest logiczne, że jeżeli ja jestem w mniejszej grupie ryzyka, a osoby starsze są w większej grupie ryzyka, to trzeba im pomóc. To takie no, normalne jest jak dla mnie, takie zwykłe postępowanie rozsądnego człowieka po prostu. Ktoś się zgłosił? Nie, nikt się nie zgłosił niestety, ale zgłosiła się sąsiadka za to, która chciała mi pomóc, jeżeli zgłosiłoby się za dużo osób, które potrzebowałyby ewentualnie jakiejś pomocy. Także na razie tyle. No mam nadzieję, że się ktoś zgłosi, bo w tym budynku mieszka sporo starszych ludzi i widziałam, że wielu z nich wychodzi, chociaż są wyraźne ostrzeżenia, żeby tego nie robić. Dają sobie państwo radę? Tak, tak. Aha. No mamy wnuków, dzieci, to dajemy radę. Ale wychodzą państwo, chociaż wychodzimy. Jest mowa o tym, żeby może pozostać nie, w domu. Jest właśnie mówią fachowcy, że należy jednak nie kisić się w domu, tylko unikać kontaktów. O właśnie, za blisko. Za blisko stoimy. Tak, za blisko stoimy. I my idziemy do parku, tam świeże powietrze, nie ma do sprawy. Sklepów państwo nie wchodzą dużych? Nie. A pani jak wychodzi po zakupy? No ja wychodzimy po zakupy. I nie obawia się pani? No nie na razie, no tylko na zakupy z pieskiem jestem. Co musi się zdarzyć, żeby nie wychodzić, żeby starsze osoby zostały w domach? No to musi się taki prykas, jak chyba we Włoszech się teraz zrobiło, że starsi po 70 nie mogą wychodzić w ogóle. To musi być zarządzenie. Mam wrażenie, że z jednej strony to jest nieświadomość, ale z drugiej strony to jest też wina nas młodych, powiedziałabym, bo no wczoraj na przykład właśnie zaczepiłam jedną starszą panią w warzywniaku i mówię jej, no co pani tutaj robi? No powiedziała mi wprost, że ma męża po wylewie i musi się nim zajmować. Mało tego, syna, który nie kwapi się, żeby do niej przyjechać, że wręcz musi go ściągać siłą. Poprosiłam panią w sklepie, żeby dała mi kawałek kartki, zapisała mi swój numer telefonu i powiedziałam, że jeżeli będzie potrzebowała pomocy, to niech po prostu do mnie zadzwoni, skoro jest taki problem. Jeszcze nawiązując do tej pani, powiedziała mi, że ma siostrę w tym samym wieku i też jest pozostawiona sobie samej. Siostra ma córkę. I córka właśnie w obliczu epidemii postanowiła zostawić swoje 16-letnie dziecko, swoją matkę i pojechać sobie do Egiptu. Jak słyszę takie historie, to się zastanawiam, co się stało w ogóle z jakimiś ludzkimi zachowaniami. No, brak mi w ogóle komentarza. Wczoraj spędziłam dzień w domu. No i przed południem dzwonek do drzwi. Myślę, kto tak tutaj może być o tej porze. Piesek zaczął szczekać. Podchodzę do drzwi, patrzę przez okienko. Widzę sąsiadka z drugiego piętra, młoda osoba. No więc otwieram drzwi, ona tak się uśmiecha, mówi, my wymieniamy dzień dobry. Ja mówię, może pani wejdzie, w czym mogę pani pomóc, się pytam. A ona do mnie mówi, to właśnie ja przyszłam, bo może trzeba pani zrobić jakieś zakupy albo w jakiś inny sposób pomóc, to ja bardzo chętnie. Ja sobie myślę, ale dlaczego? Ponieważ nie za bardzo się identyfikuję ze swoją grupą wiekową, ale dotarło do mnie szybko, że to jednak o to chodzi i że ja w tej grupie jestem i mówię, że bardzo dziękuję. Bardzo mi miło w ogóle, że pani o mnie pomyślała, ale no, na szczęście normalnie funkcjonuję, jeżdżę do pracy. No poprosiłam ją do pokoju, jeszcze jakaś tam krótka rozmowa i ona powiedziała, ale niech pani pamięta, jeżeli by była jakaś potrzeba, to może pani liczyć na mnie i na mojego męża. No, bardzo podziękowałam i szczerze mówiąc zrobiło mi się miło, bo wierzę, że nie będę musiała korzystać, ale ta świadomość, że jest ktoś, do kogo w razie potrzeby mogę się zwrócić, to staje się człowiekowi tak jakoś miło i pewniej się czuje. Także było to sympatyczne przedpołudnie. Taka krytyczna sytuacja, w której się mobilizujemy i może to trochę na dobre wyjdzie, bo można poznać swoich sąsiadów, trochę się zaprzyjaźnić. A poza tym dociera do człowieka, że może nie jest właśnie taki całkiem anonimowy. A myślę, że w dzisiejszych czasach jest to problem, takie poczucie pewnej samotności, szczególnie osób, które mieszkają same, prawda? Dzieci już odchowane, współmałżonek nie żyje, zostaje sama osoba. No i jest tam gdzieś takie poczucie, że wokoło jest pusto, prawda? I takie nawet może czasami poczucie zagrożenia w pewnych sytuacjach, no a tu się okazuje, że nie trzeba tego mieć, że są ludzie, którzy dostrzegają, że się jest w potrzebie i przy sobie nie ma się drugiej osoby. Dzięki Bogu nie potrzebujemy jeszcze żadnej pomocy. Dzieci nam oferują, ale mu dziękujemy. No, jeśli by taka konieczność była, to się dostosujemy. Tak, oczywiście. W tej chwili, to, no wiadomo, właśnie, że jak się wraca do domu, myje się ręce, rozbiera się. I gości żadnych nie przyjmujemy. Nie przyjmujemy. Do kina teraz też nie pójdziemy, ani do teatru, to już zrozumiałe. W kościele też nie byliśmy, ale się okazało, że tylko 3 osoby były, na któreś mszy. W telewizji obejrzeliśmy, no bo niby, no trzeba starać się unikać, prawda, kontaktu takiego bezpośredniego z kimś, ale uważam, że na powietrze trzeba wychodzić. Ja rozpoczynam dzień od jazdy na rowerze, od 6 do godziny 7.30, żeby jakiś rozruch był taki organizmu. Ja przeżywam jedną rzecz, bo u nas tu w tej spółdzielni mamy gimnastykę 2 razy w tygodniu. Bardzo dobra, tak teraz jest zawieszona, nie ma tej gimnastyki, to tego mi brak. Trzeba przeczekać. Ale trzeba, no. No trzeba. Zdecydowanie w czasach kryzysu Polacy, myślę, że cała ludzkość się jednoczy i po prostu ludzie dobrego serca chcą nieść pomoc. Tak to chyba naturalnie wychodzi. Ja muszę powiedzieć, że jak wszedłem pierwszy raz na ten facebookowy profil Widzialna Ręka, no to miód na serce w zasadzie. Tyle ofert pomocy, przeróżnych. Ludzie oferują wszystko, od darmowego nawet dostarczenia jedzenia osobom potrzebującym do lekcji hiszpańskiego i nawet śpiewu widzieliśmy lekcje przez internet, więc fajne to jest, bardzo miłe. Budujące, nawet jeżeli nikt się nie zgłasza, a ludzie to czytają, to jakby krzepi serca, tak mi się wydaje, że każdy się czuje, że można gdzieś na kogoś liczyć i że w razie czego ktoś pomoże. Co pan zaoferował, jaki rodzaj pomocy? Mogę robić zakupy spożywcze, chodzić do aptek, mogę nawet ugotować, ponieważ jestem kucharzem. Wiem, że ludzie starsi mają z tym problemy, a ja bardzo chętnie im pomogę i ułatwię życie w tym ciężkim dla nas czasie. Liczę, czekam na to, aż ktoś się zgłosi i wreszcie będę mógł się wykazać tą pomocą. Chyba to jest też trochę tak, że starsi ludzie nie korzystają po prostu z portali społecznościowych. Ja liczę na to, że sąsiad kogoś takiego, kto rzeczywiście potrzebuje, a sam mu nie może pomóc, poinformuje daną osobę i wtedy on do mnie dotrze. Jak do tej pory miałem jedno zgłoszenie, pani powiedziała, że ma kogoś tutaj na Górnośląskiej, ale że się odezwie i się jeszcze nie odezwała. Może też trzeba umieć korzystać z pomocy, może to jest kłopot, żeby przyjść do kogoś i powiedzieć rzeczywiście, że mi ta pomoc jest potrzebna i może poproszę. Na pewno w moim przypadku łatwiej jest oferować pomoc niż ją pobierać od kogoś. Jest to normalne ludzkie zachowanie, każdy się wstydzi, ale nie wstydźmy się, są teraz takie czasy, jednoczmy się, pomagajmy sobie. Jeżeli już będzie nawet więcej zakażeń, sytuacja trochę się zaostrzy i ktoś do pani zadzwoni, jakaś starsza osoba i powie, że brakuje jej chleba, makaronu albo czegoś innego, jakiś lekarstw, to co może na panią liczyć nawet w takiej kryzysowej sytuacji? Tak, ponieważ no, ja się też zabezpieczyłam, nie boję się. No, mam tutaj, mogę pokazać, litr niezbyt ładnie pachnącego alkoholu izopropylowego, którego używam do odkażania ubrań po prostu. Jak wracam do domu, to wlewam to do butelki i po prostu psikam wszystkie płaszcze, wszystko to, w czym byłam. Także staram się przestrzegać wszystkich reguł. Poza tym, no, jako osoba młoda wiem, że dla mnie może być to kompletnie bezobjawowe albo może się obyć katarem, a starszą osobę może to kosztować życie. A mama jak podchodzi do tej sytuacji? Mama się słucha mnie. Ja wszystko tak zorganizowałam, że jak czegokolwiek potrzebuje, to ona przyjeżdża do mnie samochodem, donoszę jej do samochodu, no i ona sobie to zawozi do domu, tak sobie żeśmy to zorganizowały. A jakakolwiek kwestia taka, która do załatwienia, to pozostaje Ubłej gestii po prostu. To nie jest jakieś szczególnie trudne. Powiem pani, trzeba dzieci urodzić, dobrze wychować. I ja nie mam żadnego problemu. Prześcigają się, żeby babci pomóc. Dzieci mają po dwoje dzieci. Wnuki też są z babcią. No. Ja mam 83 lata. I ja jeszcze jestem w stanie pomóc sąsiadce, która jest starsza. Czy to, że ma pani taką rodzinę wspaniałą, to znaczy, że pani nie wychodzi na zakupy? Nie. Wyszłam tak, jak pan widzisz. Ja zawsze od dziecka lubiłam ruch. I dlatego ja i teraz wyszłam i muszę tutaj takie koło zrobić. To jest tak gdzieś 4 kilometry. Poza tym jeszcze na zdrowie ma wpływ charakter. Trzeba mieć radość w sercu, a nie widzieć wszystko czarne. To wtedy nie będzie zdrowy człowiek. I na koronawirusa też trochę to pomoże? Pomoże. No pewnie, że pomoże. Był to reportaż Jakuba Atarki zatytułowany Bakcyl pomagania. I była to wyjątkowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Wyjątkowa, bo od 15 do 19 od dzisiaj, proszę państwa, będzie tak codziennie. Katarzyna Fyrst-Wojtkowska, Anna Gwozdowska, Agnieszka Szwajger i Patrycjusz Wyrzga. Dziękujemy za uwagę. Już za chwilę Piotr Stelmach. Do usłyszenia. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roślin wymaga wiele uwagi i troski. Wiemy, że robimy to nie tylko dla siebie. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pomogą w rozwoju regionu. Od 1 września do 30 listopada. Wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, lodówka nam się zepsuła. No i co my teraz zrobimy? Barbara, spokojna głowa, patrz. Wchodzę na mediaexpert.pl, pyk i zamawiam. Marian, super to pomyślałeś. Na mediaexpert.pl, pyk i kupione. Tanio i wygodnie kupuj na mediaexpert.pl. Telewizory, laptopy, smartfony, sprzęt AGD w super niskich cenach. Włączamy. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 9 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Czy dzięki Carrefour można kupować mądrze? Można kupić oliwę z oliwek Carrefour za 14,99 za 750 ml i brokuły za 3,49 za sztukę. Można? Można. Oferta ważna do 21 marca. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Mobilki, co ten żółty kombiak tak żywo dróżką pomyka? Do fotografa się śpieszy. Kolego, Miśko, obóz się goni? Do salonu Toyoty lecę, co wy? A co tam znowu się dzieje? Nowy dostawczak na miasto wyszedł, Prey City. Prey City. Jak ładowność wygląda? 1000 kilo, toneczka. A co z finansowaniem? Leasing 101%, do tego gwarancja pro do 1 000 000 km. Toyota Professional. Dzięki mobilu przyczepności. Dzięki, bajo. Żegnamy reklamy.